قادر ہے ٹھہرنا عبادت کے کشت اور ارادے پر, نفلی نماز پڑھنے کے لیے یا تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے. اب اس میں اشکال کیا ہوگا, مسجد میں بیٹھا ہو بندہ, بیوی جائے روٹی پانی لے کے گئی تو وہ مسافہ کر لے, ہاتھ لگا لے اس کو, تو اسے جائز ہے نا لات مار شروع ہونا, اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ پائی گئی اور وہ جائز بھی ہوگی. اس لیے جواب دیا کہ لے کر معاشرت کا ہے, لیکن مراد متی والا مانا ہے تو متی اس دوران نہ کی جائے جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو, مسجد کے اندر نہ کی جائے, باہر نکل کے کر لی جائے تو جائز ہو جائے گی. اس لیے بتلایا کہ باہر نکل کے کرنا یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ صحابہ اسی طرح کرتے تھے, اعتکاف بھی بیٹھے ہوتے تھے پھر باہر نکل جاتے, بیوی سے معاشرت کر کے غسل کر کے پھر واپس آ جاتے, انہوں نے اس چیز سے روک دیا گیا. لہذا نہ مسجد کے اندر نہ مسجد کے باہر نکل کے دوران اعتکاف یہ عمل جائز نہیں ہے. اور مسئلہ فقہی یہاں سے کیا ثابت ہوا, انتم عاکفون فی المساجد, کی جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا. البتہ مسجد کی تخصیص کوئی نہیں کہ فلاں مسجد میں ہو سکتا ہے فلاں میں نہیں ہو سکتا ہے, بہتر یہ ہوگا کہ جس مسجد میں آج جماعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہو, تاکہ جماعتوں کے لیے اسے دور نہ جانا پڑے یا پھر جماعت کے سوال سماروں نہ رہنا پڑے. مزید بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد ہو جائے تاکہ جمعے کے لیے بھی پھر سفر نہ کرنا پڑے, دور نہ جانا پڑے. دوبارہ کسی مسجد میں بیٹھے پھر نف سے جائز صحیح ہوگا, بہتر یہ ہے کہ با جماعت نماز جہاں ہوتی ہے وہاں بیٹھے یا جمعہ جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں بیٹھے. مسجد حرام ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں, مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ یہ شرط نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مسجد حرام کے بغیر اعتکاف جائز نہیں, بعض نے کہا مسجد نبوی کے بغیر جائز نہیں, بعض نے کہا مسجد اقصیٰ کے بغیر. یہ اقوال ٹھیک نہیں ہے, مسجد کوئی بھی ہو. اسی لیے مساجد جمع کا لفظ ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے, نان تما کے پورن پھر مساجد. اور مسئلہ کیا ثابت ہوا, صورتی دوران اعتکاف جو ہے وہ حرام ہے اور اعتکاف اس صورت میں فاصلے سے ہو جائے گا. کیوں؟ عبادات کے اندر جو لاہیے پائی جاتی ہے وہ پھر اس کے لیے مجھے بے فساد ہوتی ہے, تو جو اعتکاف کے دوران وتی پائی گئی تو اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا. قضا کرنا لازم ہوگا, اگر نظر مانی ہوئی ہے اگر اس صورت میں قضا کرنا جائے وہ لازم ہوگا. اس کا دل کا حدود اللہ, یہ اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدیں ہیں, فلا تقربوها ان کے قریب مت جاؤ. تو خلاف ورزی عملی طور پر کرنا یہ منع ہے, قریب بنا جائے لیکن خلاف ورزی نہ کرے تو پھر تو ممنوع امر کا مرتکب نہیں نہ ہونا چاہیے. تو یہاں قربان سے منع کیوں کیا گیا ہے, کیونکہ جو قریب چلائے گا تو عادت اسی طرح ہے کہ پھر وہ اس برائی کا مرتکب ہو جائے گا. اس میں سرکار نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ محفوظ ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت کے یہ حما کیا ہے محارم, جو ان کے گرد پھرے گا بالآخر اس میں واقع ہو جائے گا, ان کا بادشاہی جیسے اس کا اقرار بن جائے گا. تو فلا تعتدوها یہ بھی قرآن پاک میں ہے, فلا تقربوها یہ بھی ہے, فلا تعتدوا اللہ کی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو, یہاں ان کے قریب نہ جاؤ. تو اس میں مبالغہ زیادہ ہو گیا نا, تجاوز کرنے سے یہ ہوا کہ اس میں تو واقع ہو سکتے ہو لیکن آگے نہیں جا سکتے, یہاں ہوا کہ قریب ہی نہ پھٹکو اس کے, اس میں زیادہ مبالغہ جائیے پایا جائے. اور اشکال اس میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ, پھر احکام پر عمل سے روک دیا گیا, احکام پہ عمل واجب ہے لگے اعمال جو ہیں ان کے پھر قریب ہی نہ جاؤ, ان احکام کو کرو ہی کوئی نہ ادا ہی نہ کرو, تو الٹا احکام پر عمل سے روکنا جائے تو لازم آ جائے گا. تو جواب کیا ہے کہ احکام کی حدبندیاں ہیں, مطلب ہے ان احکام کے حدود کے قریب نہ جاؤ, یہ مطلب ہوا. لہذا احکام سے روکنا لازم نہ آیا, بلکہ ان کے حدود جو ہیں جہاں خلاف ورزی ہوتی ہے, تو مثلاً سورج ڈوب رہا ہے تو نماز پڑھنا یہ حد ہو گئی کہ سورت میں من آیا, لہٰذا اس کے قریب مت جاؤ, اس وقت نہ پڑھو, طلوع ہو رہا ہو مت پڑھو, لہٰذا کیا. تو یہ مطلب ہوا ہر احکام حکم جائے اس کی ایک حد ہے, تو ان احکام کے حدود کے قریب نہ جاؤ, یہ روکا گیا ہے حدود سے, نہ کہ خدا احکام جائے ان سے روک دیا گیا ہے. تذارک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون, جس طرح کہ یہ ہم نے احکام واضح کیے ہیں روزے کے بارے میں, عورتوں کی مباشرت اعتکاف وغیرہ کے بارے میں, اسی طرح دوسرے احکام بھی باری تعالیٰ لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ وہ کیا کریں, مخالفت سے بچے رہیں, پتہ چلے یہ چیزیں واجب ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں, یہ کرنی ہیں, ان سے بچنا ہے. لعلہم یتقون کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامر کی مخالفت, نواہی کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچا سکیں. مساجد میں آ کے خون کسی کو روکنے والے, یہ معنی تو مراد نہیں تھا نا, تو صرف بتلایا یہ معتکف کے معنی میں اپنے آپ کو پابند کرنے والے, اور اعتکاف کیا ہے ٹھہرنا مسجد میں عبادت کے ارادے پر, اور مراد معاشرت سے بچی ہے. معاشرت کر لیتا پھر لوٹ آتا تو انہیں اس سے منع کیا گیا ہے, تو گویا مسجد میں بھی منع ہے, اور مسجد سے باہر نکل کے دوران اعتکاف معاشرت کر لینا تو وہ بھی منع ہے. مسجد میں ہوگا نہیں, مختص دیکھ کے بغیر دوسری کے بہتر یہ ہے کہ بعض جماعت نماز جہاں ہوتی ہے وہاں, بلکہ جمعہ جہاں پڑھا جاتا ہے. چل اور اعتکاف کو فاسد کر دے گی, نئی جو عبادات کا وارد ہے تو وہ اس کو فاسد کر دیتی ہے. دل کا حدود اللہ, احکام عام ہو گیا نا, عوامر نواہی دونوں اس میں داخل ہو گئے, حکم عام ہو گیا نا, اس میں طلب فعل کی مطلوب ہے یا طلب ترک کی مطلوب ہے, تو فرائض واجبات بھی اور مکروہات بھی اور حرام جائے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے, اور اگر حدود سے مراد ممنوعات لیے جائیں پھر سب کے محرمات ہیں تو وہ مراد ہوں گے اس میں, اور مکروہ تعلیمی فرائض واجبات جائیں اس میں داخل نہیں ہوں گے. اگلی تفسیر یہ کر رہے ہیں نا کہ یہاں محارم مراد ہو جائیں, چل کام کی حدود ہیں ان حدوں کے قریب نہ جاؤ, تو منع فرمایا حد کے قریب جانے سے, جو روکنے والی آپ کو باطل کے درمیان, کیوں کہ باطل کے قریب ہی نہ جائیں, اچھے جائے کہ خود اس سے مبتلا ہو جائیں, کیونکہ کچھ آگے بڑھیں گے پھر باطل میں واقع ہو جائیں. اس طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محفوظ مقام ہوتا ہے, اور اللہ کے وہ محفوظ مقام کیا ہے, محرم قریب ہے تو واقع ہو جائے پھر اس میں, اور اطاعت شرعی کا اقدار ہو جائے, اور یہ زیادہ قریب ہے. اس پر پھل آتا ہے تو دعا کہتے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو, تجاوز میں وقوع سے تو نہ روکا گیا نا, آگے نہ بڑھو, یہاں ہے قریب ہی نہ پھٹکو, اگر وقوع سے بھی بدری کی اعلیٰ ممنوعیت ہے وہ پائی گئی. چل مراد کیا ہے, ممنوعات مناہی جائیں تو وہ مراد ہو گیا حدود اللہ سے. غزالے کا یہ بھائی, جس طرح یہ واضح کیے ہیں آکام, اسی طرح باقی آیات بھی لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے, کیوں تاکہ وہ بچیں مخالفت عوام سے اور نواہی سے. اللہ تاخل اموالکم بینکم بالباطل, نہ کھاؤ مال باطل طریقے پر, اپنے مال میں نہ کھائے تو کس کا کھائے, اپنا ہی تو کھانا ضروری ہے. پھر یہاں لازم آ رہا ہے کہ اپنے مال نہ کھاؤ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں وہ جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ نہیں, جس طرح راکب رباب باؤں اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے, یہ مطلب نہیں کہ اپنے اپنے مال نہ کھاؤ, بلکہ مطلب کیا ہے بال تمہارے دوسرے بال کا مال جائیں تو وہ نہ کھائیں, یہ مراد ہے یہاں پر. یہ تقسیم الجمع اگر جمع والی صورت جو ہے نا تو وہ نہیں ہے, بلکہ یہ بال کا فعل جو ہے تو وہ کل کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے, جس طرح لا تل میں جو انفسر کم مطلب کیا ہے بال بال تم اور الزام نہ ٹھہراؤ, تم پہ نہ لگاؤ, تو بندہ اپنے آپ پہ تو تہمت نہیں نہ لگاتا دوسروں پر ہی لگاتا ہے, مطلب کیا ہوا تم میں سے بعض دوسرے بعض کو متہم نہ ٹھہرائیں, تو اسی طرح یہاں بھی ہو گیا تم میں سے بعض دوسرے بعض کا مال جو ہے وہ باطل طریقے پر نہ کھائیں. باطل مراد کیا ہو گیا ایسی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں رکھی, مطلب لوٹ لیا غصب کر لیا چوری کر لیا اسی طرح پورے فاصلہ کے ذریعے حاصل کر لیا, سود وغیرہ کے ذریعے تو یہ بھی باطل ذریعہ ہو گیا, ایسے ذرائع جو حرام ہیں تو ان کے ذریعے مال ایک دوسرے کا نہ کھاؤ. فلا تاکلوا اموالکم, تو اموالکم تو منسوخ ہو گیا مقبول بھی یہ ہونے کی بنا پر, تو بینکم منسوخ کس بنا پر ہے, تو میں یہ ذریعیت کی بنا پر مقبول بھی ہونے کی بنا پر, یا حال ہے اموال سے حال ہونے اموال کے جو تمہارے درمیان ہیں کائنتم بینکم, یہ حال ہونے کی بنا پر منسوخ ہو جائے گا. اور تو جب حکام اور تم ان مالوں کو قریب کرو حکام کے رشوت وغیرہ کے طور پر, تو حاکم ناجائز طریقے پر کھا رہے ہیں اور تم ناجائز طریقے پر کھلا رہے ہو, ایک ہے کہ بعض بعض کا مال نہ کھائیں, دوسرا یہ ہے کہ حکام کو رشوت وغیرہ کے طور پر نہ دیں. ادلا کا مطلب کیا ہوتا ہے لٹکانا, ادلا دلوا جو لٹکایا یوسف علیہ السلام کو کنویں گرا دیا گیا تھا, قافلہ آیا تو انہوں نے پھر اپنے ڈول پھینکا تو یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے, باہر آ گئے تو کہا یا بشاد غلام بچہ سامنے آ گیا ہے. ادلائی ادلی کا مطلب کیا ہوتا ہے لٹکانا, تو مطلب کیا ہے مالوں کے جھگڑے جو ہیں تو کام کی طرف نہ لے جاؤ, یا یہ مطلب ہے جھگڑے آپ نم ڈالو حکام کے پاس نہ لے جاؤ, یا مطلب یہ ہے کہ رشوت کے طور پر حاکم ہے تو انہیں نہ کھلاؤ مال وغیرہ. لتا کو فریق میں نوال انداز ناجائز کیس کر دیا, یہ چیز لے لی ہے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, گواہ جھوٹے بھگتا دیے اور لے لیا, حاکم نے فیصلہ دے دیا تو یہ شرم تو جائز نہیں ہو گا, اس کے لیے جھوٹے گواہوں کے ذریعے جھوٹا فیصلہ کرا کے اپنے حق میں اگر لے لیتے ہیں تو یہ بھی ایک خاص صورت ہو گئی نا, بغیر تو جواز شرعی ہو گیا نا, قاضی یہ وقت جو ہے اس کے فیصلے سے یہ ہمارا حق بنتا ہے ہم کھا رہے ہیں, لیکن فی الوقت جب جھوٹھی بنیاد ہے گواہیاں جھوٹھی ہیں تو پھر اس سے وہ حرام حلال تو نہیں ہو جاتا ہے. وانتم تعلمون, اور حال یہ کہ تم جانتے ہو کہ ہم باطل پر ہیں, پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جانے بندہ کہ ہم غلط پر ہیں تو پھر یہ گناہ بنے گا, اگر نہ جانے تو پھر گناہ نہ بنے گا, حالانکہ گناہ ہر حال میں گناہ ہے, اور نہ جاننا تو یہ عذر نہیں بن سکتا ہے, دار اسلام میں جہالت عذر نہیں. ایک آدمی کو شریع کام کا پتہ نہیں ہے اور ایسا دار اسلام میں ہے تو یہ عذر نہیں, ہاں دار کفر میں ہو تو پھر وہ جہالت عذر ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں کھلے عام تبلیغ وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کام بعض نہ پہنچتے اس پر, لیکن دار اسلام یہ چیز ادھر نہیں ہے. قربان تم تعلوم ان کی قید کیوں لگائی, کیونکہ جان بوجھ کے خلاف ورزی کرے تو زیادہ کبھی ہو گئی, یہ مزید تغلیظ تشدید یا اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے. اس کا روایات سے تائید پیش کرتے ہیں کہ ابدان حضرمی جو ہے اس نے امر القیس کے خلاف دعویٰ کیا کہ زمین میری ہے اس کا ناجائز قبضہ ہے اس پر اور دعا وغیرہ تھے کوئی نہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا فرمایا کہ امر القیس قسم دے دیں, البین صلی المطع والیمین والامن ان کر ایک قاعدہ لیا ہے تو گواہ چونکہ ابدان کے بعد تھا کوئی نہ, تھا وہ اپنی جگہ پر سچا اپنا صدق ثابت نہیں کر سکتا تھا, امر القیس کو آپ نے قسم کا آرڈر دیا تو دے دیا, تو اس نے قسم اٹھانے کی تیاری جو ہے وہ کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت کریمہ پڑھی, ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا ثمنا قلیلا, تو وعید وغیرہ جو تھی جھوٹی قسم اٹھانے پر وہ بیان کی, تو فرق آتا وہ قسم اٹھانے سے رک گیا اور زمین جو ہے وہ انسان کے حوالے فرما دی. اس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی, تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار نے تو آرڈر دیا قسم کا, جھوٹی قسم اٹھا دیتا اس سے وہ چیز حلال نہیں اس کے لیے ہو جاتی تھی. نبی پاک کے فیصلے کے باوجود حلال نہیں, اور کسی قاضی کے فیصلے سے حلال کیسے ہو سکتی. پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی جھوٹی قسم اٹھا کے یا جھوٹی گواہیاں پیش کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے بھی لیتا ہے, اس سے وہ چیز حلال اس کے حق میں نہیں ہوتی ہے. پھر مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ قضاء قاضی کی نافذ ہوتی ہے ظاہر ظاہر کے لحاظ سے, باطن کے لحاظ سے وہ نہیں نافذ ہوتی, وہ حرام کو حلال اس کے حق میں نہیں ٹھہرا سکتی ہے. کچھ بال تمہارے دوسرے بال کا مال نہ کھائیں, یہ نہیں مراد کہ اپنا اپنا مال نہ کھاؤ. پھر ہر کوئی اپنے اپنے سواری پہ سوار ہوا, اپنا کھانا ہے پرایا کا کھانے دیتا ہے یا کھا کے دے سکتے ہیں. بال تمہارے بال کا مال نہ کھائیں, ساتھ اس وجہ کے اللہ نے مبارک بھی ٹھہرائے چل اور یہ حال کس سے ہوگا, اموال سے جو حال ایک اموال ہونے والے ہیں درمیان تمہارے چل. حکام مالوں کے ساتھ بدنا کرو حکام کی طرف, لاتا کرو پر معصوم ہو گیا, لات و دلو یہ معنی بن گیا, نہ قریب کرو والوں کو حکام کے منی پر ختم ہو جائے گا. یا ان جو ہے وہ مقدر ہے یہاں پر, تو دلو نہ ہونا چاہیے تھا, ان تو دلو پہ آئے نا حکام, تو یہ مطلب بن گیا لاتا کرو والک ہوں ان کو دلو بہا, اور یہ کہ تم قریب کرو اموال کو طرف حکام کے جھگڑے والی صورت میں وہاں لے جاؤ, دوائیاں چوٹی دلا کے اپنے حق میں فیصلے پیدا کرا لو. معقوف ہے تو دلو مدی پر, اس لیے تو یہ مجلوم ہو گیا نا, لا تاکلو جس کا مجلوم ہے تو خود دلو بھی مجلوم ہو گیا, یا ان مقدر کی وجہ سے ہم سب دلا انکار کے معنی میں ہو گیا. یعنی فیصلہ معلوم کرنا لے جاؤ حکام کی طرف, لتا کرو فیصلہ حکام کے پاس لے جانے کی بدولت کھا لو. فریق کا میں نمال امداد, فریق کا ادراک بندوں کی جماعت پر بھی ہوتا ہے, بندے تو نہیں کھائے جاتے ہیں نا, اس لیے ہوتا ہے یہاں مال کا حصہ جو ہے تو مراد ہے. اس میں گناہ کے ساتھ میں کھاؤ, گناہ تو ذریعہ نہیں نہ بنتا کھانے کا, کوئی سالم کی جا بجا اس سب استعمال ہو جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا. بل اسم کہنے کا کیا مطلب, میں یہ بات سب لیا ہے دماغی مجھے گرستن ایسی چیز کے اندر یہ جو گناہ کی موجب ہے, کیا مطلب چونکہ قسم چونکہ گواہی جو ہے تو وہ دے دی, ایک تو جیت یہ ہو گئی. دوسری کیا ہے با طلب اس کے لیے ہو جائے, مطلب کیا ہے کھاؤ اس حال میں کہ تم ملوث ہو گناہ کے ساتھ اس حالت میں, نہیں ایسے حال میں کھاؤ کہ تم گناہ کے ساتھ ملوث نہ ہوگی. تجارت وغیرہ کے ذریعے لیا ہے مال, یا انہوں نے ہدیہ دے دیا تم نے قبول کر لیا, چل تم جانتے ہو کہ تم باطل پر ہو, اگر کوئی نہ جانے تو پھر کیا مال کھانا پڑایا جائز ہو جائے گا. پھر اس لایا تو یہ ایک ترین ترین صورت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے, کیونکہ انتقال معصیت کا باوجود دلوں کے زیادہ کمی ہو جائے گا. چل جو خریدتے ہیں اللہ کے حال اور فصلوں کے ذریعے سمن کلیل چل کے نوایا کروڑ روپئے کو وہ اپنے پیٹوں میں کوئی آگ کھا رہے ہیں تو رک گئے, پھر وہ قسم کھانا چاہتا ہوں کہ زمین دربستان کے اس موقع پر یہ کھا رہے ہیں. اور دلیل ہے اوپر اس بات کی کہ قاضی کو ہوگا وہ باطل کا اوپر ناصل نہیں ہوتا, اور تائید کا تحت کر میرے پاس لے آتے ہو تو صرف سہواز تمہارے زیادہ باتوں نہیں ہوں, جس میں دوسروں کی نسبت اپنا بات زمیر جائے بہتر انداز میں ادا کر سکو اور جھوٹ کو بھی سچ بنا کے پیش کر دو اور دوسرا سچا ہو لیکن اپنے سچ کو بھی ثابت نہ کر سکے. ہوتا ہے نا باتیں کہ اپنے کسری کسری کر اگر فیصلہ میں کر دیتا ہوں اس بنا پر تو یوں ہی سمجھو کہ آج کا کتاب جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا گیا ہے, وہ حرام حلال نہیں ہو جائے گا تمہارے حق میں. یہ سالون کا انل اہلّہ کل ہے یا مواقعی تو للناس سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں, فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے بالعموم نکات ہیں, وقت مقرر کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے اور خاص طور پر حج کے لیے یہ اوقات ہیں. جس علون قانل اہلّہ تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے چاند کبھی بالکل دھاگے کی طرح باریک ہوتا ہے پھر مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح دھاگے کی طرح ہو جاتا ہے تاکہ نظروں سے اجت ہو جاتا ہے, اس کی علت کیا ہے؟ اصل تو سوال تھا یہ, تو جواب دیا گیا کہ فائدہ اس کا کیا ہے کہ تم لوگ چاندوں کے ذریعے اپنے معاملات میں وقت کا تعین جو ہے تو وہ کر سکو. انگریزی تاریخیں ہیں تو وہ ایک جیسی رہتی ہیں, یاد رکھنے دشوار ہے. چاند جو ہے تو آج پہلی ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا, آج ختم ہو گیا مہینہ چاند غائب ہو گیا کوئی نہیں نظر آیا, یہ بھی آسانی سے ہر جائز سے جائز آدمی پتہ کر سکتا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی آسان ذریعہ جو ہے تعین کا تو وہ مہیا فرما دیا. سوال تھا علت کیا ہے گھٹنے بڑھنے کی, جواب دیا گیا فائدہ یہ ہے کہ سوال کچھ جواب کچھ ہو گیا, مطابقت تو کوئی نہ پائی گئی نا. مطلب کیا تھا کہ تمہیں یہ فلسفے سے اور یہ علتیں پوچھنے وغیرہ سے غرض نہیں ہونی چاہیے, تو یہ پوچھو فائدہ اس میں کیا ہے, مسئلہ حکمت جو ہے وہ اس میں کیا ہے. تو گویا سائل کا سوال بے فائدہ ہے, اس لیے وہ سوال جو ہے نظر انداز کر دیا گیا اور جواب وہ دیا گیا جو مترتب فائدہ ہے اس کے ساتھ. تو تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے, مسئلے کیا ہے, فائدہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے. مواقع کو لینداز والا کیا باقی علت کی نفس سے کیا ہے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی, ایک وقت چاند جو ہے تو وہ نصف سے زیادہ روشن رہتا ہے, ہمیں نظر آنے کے لحاظ سے یہ فرق پڑتا ہے, کبھی دھاگے کی طرح نظر آیا کبھی پورا نظر آ گیا. اس کی حکمت یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کے نیچے آ جاتا ہے, جب نیچے آ گیا تو اوپر والا اس کا روشن رہ گیا, جہاں تک وہ روشنی پہنچی ایک دائرہ وہ بن گیا, ایک جدھر سے ہماری نظر اس پہ پڑ رہی ہے ایک دائرہ وہ بن گیا, یہ دائرے منطبق ہو گئے, دائرہ تو نور اور دائرہ تو نظر منطبق ہو گیا تو روشن اس میں نظر کوئی نہ آیا. اب چاند ذرا پیچھے ہٹا تو وہ جو دائرہ نور والا تھا وہ ذرا نیچے آ گیا, ہماری نظر کی وجہ سے جو دائرہ بنا اس نے اس کو قطع کیا, جتنے حصے پر وہ تقاطو پایا گیا ہمارے نظر کے دائرے نے نور والے دائرے کو کاٹا تو اس کا نظر آنے لگ گیا. جو پیچھے ہٹتا ہے چاند تو پھر سورج کی روشنی تو اسی طرح پڑتی ہے, لیکن وہ روشن حصہ جائے پھر وہ نیچے آتا جائے گا, ہماری نظر کی وجہ سے جو دائرہ بنے گا اس پر تو وہ تقاطو کرتا جائے گا. جب 13-14 یہ دن آتے ہیں تو سورج ڈوب رہا ہوتا ہے, چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے, تو روشنی بھی ادھر سے اس پہ پڑ رہی ہوتی ہے, ہماری نظر بھی ادھر سے پڑ رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ سارا نورانی نظر آنے لگ جاتا ہے. تو بھائی ایک وقت میں سب سے زیادہ ہر وقت روشن رہتا ہے چاند, فرق یہ پڑ جاتا ہے, کبھی روشن حصہ اوپر چلا گیا, تاریخ حصہ نیچے آ گیا, کبھی تکاس ہو جائے وہ پایا گیا, کبھی روشن حصہ بھی ادھر ہے ہماری نظر بھی ادھر سے پڑ رہی ہے تو سارا روشن سے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے. تو اصل حکمت یہ ہے اس میں, لیکن عام لوگوں کا سمجھنا یہ دشوار تھا, اس لیے فرمایا تو میں مسئلے پوچھنی چاہیے, باقی علتیں کیا ہیں وہ نہیں پوچھنی چاہیے اس بارے میں. سوال کرتے ہیں آج سے ہلالوں کے بارے میں, معاذ ابن جبل سالوہ ابن میں سوال کیا کیا وجہ ہے چاند کی شروع ہوتا ہے, باریک تازے کی طرح سے بڑھتا جاتا ہے, تازے کامل ہو جاتا ہے, میقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج حج کے لیے بھی تو میقات ہے. پھر یہ تفصیل بادل تعمیر والی صورت ہو گئی نا, لوگوں کے اعمال کے لیے مواقع ہیں, خاص طور پر حج کے لیے مواقع ہیں, الحج و اشہر معلومات, شوال ذی قعدہ الحج, یہی ایام ہے جن میں حج کی نیت کی جا سکتی ہے, ادا کرنی ہو تو بھی یعنی ایام میں, قضا کرنی ہو تو بھی یعنی میں, یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حج محرم میں قضا کر لو, شوال میں قضا کر لو یا ذی قعدہ میں کر لو تو وہ نہیں ہے, بلکہ یہ خاص چند ہیں انہیں کے اندر ادا بھی پائی جائے گی اور قضا بھی پائی جائے گی. سوال کیا سوال کے حکمت حکمت کے بارے میں اور کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جواب دیں, اس کے حکمت ظاہر ہے اس میں کیا ہے, وہ لوگوں کے لیے علامتیں جس کے ساتھ وقت مقرر کریں اپنے امور معاملات کا, شادی کون سی تاریخ کو کرنی ہے, تعمیر شروع کرنی ہے تو کب, تعلیم کا آغاز کرنا ہے تو کب تک, اور علامتیں ہیں عبادات کے لیے روزے کا مہینہ کون سا آ گیا, اسی طرح یہ عشاء کی نماز کس وقت پڑھنی ہے, فجر کی کس وقت پڑھنی ہے, تو یہ راتوں میں ابھی دے گا نا اطلاع خبر وغیرہ اس کے ذریعے. سر باقی نیا لفظ ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ نکاح کی جمع ہر وقت سے محفوظ ہے, اصل میں وہ خاص ان میں فعال کا وزن ہو گیا نا, آلے کا سیگا اکبر جو ہے وہ بن گیا, پھر وہ ما قبل مقصود یہ سے تبدیل کر کے نکاح جو ہے یہ بنا دیا گیا. اب یہ وقت مدت زمان تین لفظ ہم قریب قریب ہوتے ہیں نا, معنی کے لحاظ سے ان میں باہمی فرق بیان کرتے ہیں کہ مدت کیا ہے, مطلق امتداد, فلک الافلاق کی حرکت کو جو مقدار عارض ہوتی ہے اس کو مدت سے تعبیر کر دیا جائے گا, وہ سال مہینے دن وغیرہ ان پر تقسیم ہوتی رہے گی. اور یہ مطلق امتداد ہو گیا, زمانہ کیا ہے, مدت مقسومہ, جس طرح مہینے ہفتے دن یہ ہو گیا یہ زمانہ ہو گیا, وقت کیا ہے جس میں کوئی کام جائے وہ متعین کر دیا گیا ہو, جس طرح رمضان ہے تو اس میں روزے لازم کر دیے گئے ہیں, ذوالحج ہے تو اس میں حج لازم کر دی گئی ہے, تو اس لحاظ سے جو فرض حمل ہے کہ اس میں تو اسے وقت سے تعلیم کر دیا جائے گا. پھر اور میقات کی جمع میقات کی اور یہ وقت سے فرق وقت درمیان مدت اور زمانے درمیان یہ مطلق امتداد ہے, لمبا ہونا ہے حرکت فلک کا مبدا سے لے کر انتہا تک, اور زمان کے مدت سے تقسیم کی بھی مدت نو افلاک فلسفیوں نے اعتبار کر رکھے ہیں, سات تو آسمان ہو گیا, آٹھواں فلک السوابت ہو گیا, نواں زیادتی فلک الافلاق ہو گیا, اصل وہ حرکت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر نچلے جائیں یہ حرکت کرتے ہیں, ان کے نزدیک یہ ثابت ہے, جس طرح پیاز کے پردے ہوتے ہیں, اسلامی نقطۂ نظر کے لحاظ سے درمیان میں پانچ پانچ سو سال کا فاصلہ ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں, سات سیارے ہیں تو سات افلاق ان کے ہو گئے, اور ایک ثوابت کا ہو گیا تارے جنہیں کہتے ہیں, ایک سادہ ہو گیا اس کو فلک الافلاق کہتے ہیں, تو وہ گم رہا ہے الگ الافلاق جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف، ایک دور پورا ہو گیا، ایک دن ہو گیا، تیس ہو گیا، مہینہ ہو گیا، 360-365 ہو گیا، تو سال پورا ہو گیا. یہ جو حرکت ہے فلک الافلاق کی، اس کی مقدار کو مدت سے تعریف کیا جائے گا. آگے وہ سالوں، مہینوں، ہفتوں وغیرہ پر تقسیم ہوتی رہے گی. چل زمانہ جو تقسیم کیا جائے، ہفتے مہینے جائیں، ان پر چل وقت وہ زمانہ جو فرض کیا گیا ہے. کسی کتاب موقوتا، زور کسوگر پڑھو، سورہ ڈلنے پر اثر پڑھو، فائدہ مثل اصلی سائے سے اٹکے ہو جائے تو مغرب پڑھو غروب پر، یہ تعین ہو گیا. فرائض کی ادائیگی کے لیے اس کو وقت سے تعریف کیا جائے گا. لہسل کے روح انفاط ضروریا ولا بلا بیدا منت کا، لیکن یہ نہیں کہ تم گھروں میں رشتوں کی طرف سے آؤ، لیکن نیکی کیا ہے اس کی جو تقوی پرہیزگاری سے کام لیتا ہے. اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ انصاری حضرات جو ہیں وہ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے، پھر مکان میں یا خیمے وغیرہ میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ سوراخ رکھے ہوتے تھے ان میں سے، یا پچھلی جانب سے وہ داخل ہوتے تھے اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے. ان کو یہ بتلایا گیا کہ لیکن یہ نہیں کہ دروازے چھوڑ دیے جائیں، پچھلی جانب سے داخل ہوا جائے. اگر نیکی کیا ہے، حرام کاموں سے بچا جائے اور شہوات جائے ان سے گریز کیا جائے. اب اس میں اشکال یہ ہے کہ پیچھے چاند کے بارے میں بیان کیا، تو یہاں گھروں میں داخل ہونا کس طریقے پر ہونا چاہیے، یہ باہم ربط تعلق کیا ہے. پیچھے آکام جو ہے روزے کے وہ بیان ہو رہے تھے، عورتوں کے ساتھ مباشرت اعتکاف وغیرہ، اس سے اٹ کے چاندوں کا مسئلہ جو ہے وہ شروع کر لیا گیا. پھر یہ گھروں میں داخلہ کے در سے ہو، یہ شروع کر لیا گیا. ان میں باہم ربط تعلق جو ہے وہ کیا ہے بتلایا کہ اصل رمضان کا تعلق چاند سے تھا. چاند کے بارے میں سوال کیا گیا، اس سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیا گیا. اسی طرح دوسرا سوال یہ پیش آ گیا کہ گھروں میں داخل دروازوں سے ہونا یہ ضروری ہے، یا پچھلی جانب سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، یا تو سوال پایا گیا تو اس کا جواب، یا مطلب یہ ہے جو سوال نہیں کرنے کا تھا وہ کر دیا تم نے، جو کرنے کا تھا وہ نہیں کیا. حکمت کیا ہے، گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یہ پوچھنا تمہارے لیے غیر ضروری تھا. یہ ضروری تھا کہ آیا دروازے سے داخل ہونا چاہیے یا پچھلی جانب سے، یہ جو پوچھنے کا تھا پوچھا کوئی نہیں، جو نہیں پوچھنے کا تھا وہ پوچھ لیا. عقل پر چوٹ کرنا مقصود ہے کہ غیر ضروری کو ضروری اور ضروری کو غیر ضروری تو میں سمجھ لیا. اور بھی مجھے بھی آپ سنا رہے اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ گھروں میں پچھلی جانب سے، لیکن نیکی ہے کہ جو بچے اور بڑا ہے وہ مرنے، نیکی ہے وہ جو تقوا اختیار کرے وہ نیکی ہے یا نیک ہے. اسم خبر میں احتیاط ہونا چاہیے، اہلیت ہونی چاہیے، پھر بل اور من میں تو احتیاط کوئی نہیں نا. تو لاکن بل بلو من تک آثر یہ عبارت بنے گی نا. چل بڑا ہوا امر اور مش نے اور آپ سنیں بیریت تو کسرے با کے ساتھ ہی ہے، یہاں تو ضمہ کوئی نہیں. وہ یوت بے یوت اس کے لحاظ سے بتلا رہے ہیں کہ وہ یوت بھی پڑا گیا اور بے یوت، یہ کی مناسبت سے بے پہ کسرہ پڑا گیا ہے اور واؤ آگے ہے اور ضمہ ہے، تو اس مناسبت سے بے پہ ضمہ بھی پڑا گیا ہے. سر عمر وش اور افسن نے تھا ضمے با کے اور باقیوں نے کسرے با جائے بے یوت یہ، اور نافے نے عمر نے لاکن کے رو اس طرح ہو گیا، اور دوسرے اذات نے لاکن نہ مشدد پڑا اور بے راہ مقصود جو ہے وہ پڑا. چل دروازے سے نقب سوراخ سے یا خلاج رکھتے پیچھے جانور سے اور شمار کرتے اس کو دیکھیں بیان کیا گیا ان کے لیے کہ نہیں ہے یہ نیکی نیکی ہے بزو منی تکات یہاں بزو پیدا کیا ہے نا سوال کا جواب دے گئے نا لیکن البرا من تکا میں ذات کا اتحاد وصف کے ساتھ لازم آ رہا ہے تو جواب دیا تم ذات معذور کا چل دیکھیے اس کی جو محارم سے بچے اور شہباز سے بچے اب اس کا ماقبل سے ربط اور تعلق کیا ہے گھروں میں کہاں سے داخل ہونا چاہیے پیچھے ہے چاند کٹتے بڑھتے کیوں ہیں تو یہاں یہ آپس میں ان کا کیا رب تعلق ہوا اس کا جواب وجہ متصل ہونے کی ماں کا بدل کیا ہے تو انہوں نے سوال کیا دو عمروں کے بارے میں سوال کیا تھا اگر سے آپس میں ربط کوئی نہیں لیکن بارہ جو کے سوال دو عمروں کے بارے میں تھا تو جواب بھی اکٹھا اس کا دے دیا گیا ایک جواب تو یہ آ گیا دوسرا یہ ہے کہ پہلے حج کے مواقع وغیرہ ان کا ذکر آ گیا کہ چاند ہے تو وہ کیا ہے مواقع تو للناس والحج اور یہ بھی حج کے افعال میں سے تھا کہ گھروں میں بیوت میں اور خیموں میں پشتے داخل ہوتے تھے دروازوں سے نہیں اس مناسبت سے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے تیسرا یہ ہے کہ جو نہیں ضروری تھا سوال وہ کر دیا اور جو ضروری تھا وہ چھوڑ دیا ہے تو ان کی عقلوں میں چوٹ کرنا ہے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا تمہیں کہ بیوت میں اس لیے جانے سے داخل ہونا نیکی ہے یا نہیں ہے وہ تو پوچھا کوئی نہیں تو چاند کی علت کٹنے بڑھنے کی وہ بڑی دور کی کوڑی لائے اور وہ سوال جڑ دیا سر اور سوال کیوں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور جو متعلق نہیں تھا علم نبوت کے ساتھ چھوڑ دیا سوال کے بارے میں اس کا قصد اور ارادہ ہونا چاہیے تھا اور نبوت کے پیچھے لایا ذکر کرنے کے بعد جواب ان کا جو لائق تھا ان کے یہ تھا کہ سوال کریں کس طرح کے اور استعمال کریں ان کے علم کے تین آگے چوتھا یہ ہو گیا کہ انہیں تنبیہ کس پہ کرنا ہے کہ انہوں نے سوال کو الٹ کر دیا جو پوچھنا تھا وہ نہ پوچھا جو نہیں پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا صرف اور ان کے حال کو تمثیل دینا ساتھ اس کے حال کی جتنے ترک کرنا سوال کے اور تمثیل ان کے حال کی ساتھ اس کے جو جس سے چھوٹی افکار کے دروازے کو داخل اور کے پیچھے سے گویا یہ نکل گیا ساتھ اور بیوت مند ہو گیا یہ کیوں کیا ہے اتنا گھروں کو کوئی پیچھے سے داخل ہو تو تمہارا بھی حال اسی طرح کا ہو گیا نا جو نہیں کرنے کا سوال وہ کر دیا جو کرنے کا ہے تو وہ چھوڑ دیا تمہارا معاملہ سوال میں اسی طرح کا ہے جس طرح کوئی دروازے سے داخل ہونا چھوڑ دے اور مکان کی پشت سے داخل ہونے کو اختیار کر لے اب لہسل بر و بیان تاثر بھی اس میں ہو گیا لیکن البر مطلب اس کا کیا ہوگا صحیح سوال کرنا نیکی ہے پوٹ پٹان سوال کرتے رہ جانا کوئی نیکی نہیں ہے اور مانا یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے کہ تم الٹ کرو اپنے سوالوں میں لیکن نیکی یہ ہے کہ نیکی اس کی جو ایسے سوالوں سے بچے اور نہ جس جارت کرے گا اس طرح کے سوالوں پر باطل بھی اتنا ابواب ہا داخل ہو وہ گھروں میں ان کے دروازوں سے کیونکہ فضول میں جب نیکی کوئی نہیں ہے تو پھر جو صحیح طریقہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے اسی طرح سوالوں میں بھی جو صحیح طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے غلط اور اوٹ پٹان سوال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کس میں اس کے احکام میں تغییر تبدیل سے ایک دوسرا اس کے افعال پر اعتراض سے گریز کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کیونکہ جو معترض ہیں تو پھر وہ ہدایت تو نہیں پا سکتے ہیں ہدایت وہی پائیں گے جو سچے دل سے اعتراف تسلیم سے کام لیں اور تم آؤ اپنے گھروں میں دروازوں کی طرف سے کیونکہ حضور میں نیکی نہیں ہے اور تم بجا لاؤ کاموں کو مباشرت کرو امور کی جو ان کے صحیح طریقے ہیں ان سے اور اللہ سے ڈرو اس کے کام کی تصدیق کرنے میں اور اپنے کام پر اعتراض سے لعلکم تفلحون تو لال جی کے لیے ہوتا ہے باری تعالیٰ کو تو قطعی علم ہے ہر چیز کا وہاں تو امید رجا نہیں مصور ہو سکتی ہے بتلایا یہاں اللہ نے کہے کہ معنی میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور ہدایت اور لیکن عملی طور پر حاصل کر سکو. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم قتال اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں. ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا یقین اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو معلوم نہیں رکھتا یعنی مقبول رکھتا ہے. قاتلوا فی سبیل اللہ جہاد کا حکم ہو گیا. سبیل اللہ کون سا ہوگا؟ تو الہ کلمۃ اللہ کے لیے کیا جائے اور دین کی سربلندی کے لیے جو اپنی بازی سے جا ظاہر کرنے کے لیے ہے. اس پر اپنے آپ کو اجاگر کرنا مقصود ہوا نہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی. کیونکہ سبیل اللہ کہہ کے ریاکاری دکھلاوے والی صورت کی نتیجہ ہے وہ فرمائے اگر دین بات سے لوگ تم سے تم سے کتاب کریں. تو یہاں سے کیا لازم آیا کہ جو کتاب کریں ان سے جائز ہے, پہل کرنا جائز نہیں ہوگا. حالانکہ اقتل المشرکین ایسے جیسے ہو جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو, اسلام میں حکم یہ دیا جا رہا ہے. پہل کرنے کا بھی حکم اور آرڈر ہے, یہاں سے لازم آ رہا ہے کہ پہلے وہ قتال کریں تو پھر جوابی کارروائی کرو ورنہ نہیں. تعارف تفارف والی صورت بن جائے گی نا, اس لیے جواب دیتے ہیں یہ پہلے تھا بعد میں یہ کل المشرکین آج ہو جب تو وہ والا حکم جائے وہ نازل ہو گیا. ایک تو جی یہ اور دوسرا آ گیا کہ تھا یہ پہلے اس کے گئے ان کو حکم دیا گیا تمام مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کا اور جو ان سے قتال کرنے والے اور روکنے والے ہیں. المقاتلین من ہم جو قتال کرنے والے ہیں یا جو رکنے والے ہیں. بعد میں تو پھر کل المشرکین مطلقاً ہو گئے, قتال کریں نہ کریں پہلے ہی حکم تھا جو پہل کرے اس سے جوابی کارروائی کرو ورنہ نہ کرو. ایک تو جی ہو گئی. دوسرے کیا ہے اقتل المشرکین ہے تو جب ہم یہ ہو گیا ان کے خیال سے جن میں صلاحیت اہلیت قتال کرنے کی ہے اور خطرہ اندیشہ ہے جو قتال کریں ان کے ساتھ قتال کرو. پھر آپ کوئی منافعات لازم نہ آئے. ان اقتل المشرکین میں بچے عورتیں شاید پانی داخل نہیں. یہاں بھی مطلب یہ ہوگا جو قتال کے قابل ہیں ان سے قتال کرو, جو بالکل بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو وہ قتال کے قابل نہیں ہیں, لہذا ان کے ساتھ قتال نہ کرو. اب بھی کوئی تخالف تعارض لازم نہ آیا. تو بوڑھے بچے اور رحبان وغیرہ عورتیں وہ اس سے خارج ہو گئے. اقتل المشرکین وہ کن کے لیے ہو گیا؟ جو مسلمانوں کے قتال کے درپے ہیں اور قصد ارادہ رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. یعید الاول پہلے قتال کا حکم نہیں تھا, بعد میں قتال کا حکم جیسا دیا گیا. اسنا حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے رکاوٹ ڈالی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ منسوخ کر دیا, مصالحت کر لی ان کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے پہلے یہ قتال کا حکم نہیں تھا, آغاز کا حکم نہیں تھا, بعد میں پھر آغاز کا حکم جائے تو وہ دے دیا گیا. چل اور تو کو کی جا سکتی ہے ان سے نہ کہ دوسرے جن سے تو کو نہیں کی جا سکتی. بوڑھے ہو گئے, بچے ہو گئے یا روبان ہو گئے یا عورتیں ہو گئے سر, تمام یہ تو اول آپ یہ پہلے حکم نہیں تھا آغاز کا, پہل کرنے کا, جوابی کاروائی کا حکم تھا. تو اس کی تائید ہے کس سے؟ مدبی ہے کہ مشرکین نے روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مصالحت کی کہ لوٹیں اگلے سال تو وہ مکہ آپ کے لیے تین دن کے لیے خالی کر دیں گے, تو آپ لوٹے پھر عمرہ قضا کے لیے آپ چلے گئے. پھر اگلے سال عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لے آئے. پھر مسلمانوں کو اس وقت یہ خوف لائق ہوا تو سکتا ہے بدا بھی کریں, تیاری کر کے بیٹھے ہوں جنگ کے لیے اور ہم پہنچتے جائیں تو ہمارے خلاف حملہ آور ہو جائیں, ہم غفلت میں رہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اپنی تیاری رکھو، اگر وہ آغاز کریں تو جوابی کارروائی کرنا، نہ آغاز کریں تو تم بھی جوابی کارروائی نہ کرنا. چلو خوف کیا مسلمانوں نے کہ نہ وفا کریں حرم میں اثار حرام میں، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین قاتلونکم، تمہیں چھپی دی جا رہی ہے لیکن ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرنا، پیسے کو تم پہل کر دو یا جس کے ساتھ عہد ہے اور وہ عہد پہ قائم ہے تم اس سے قتال شروع کر لو، یا کافر پہ یکدم حملہ کر کے قتل کر دیا جائے یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اسے دعوت دی جائے اسلام کی، اسلام قبول کر تمہارا بھائی رعیت بن کے رہو، ذمہ بن جاؤ، یا پھر قتال، یہ تفصیل سامنے اٹھ کے رکھنی چاہیے، تب حملہ آور ہونا چاہیے، یکدم حملہ آور جو ہے تو نہیں ہونا چاہیے. بغیر دعوت کہنے کے اسی طرح لا تعتدوا کا مطلب کیا ہے؟ مسلح وغیرہ نہ کرو، یا عورتیں بچے وغیرہ شیخ پانی جن سے قتل سے منع تمہیں کیا گیا ہے تو انہیں قتل کرو، کہ اس سے تجاوز بن جائے گا. پسند نہیں کرتا تو ناپسند کرنا وہ بھی تو ثابت کوئی نہ ہوا، نہ محبوب نہ مقبول، حالانکہ مقبول ہونا چاہیے. اس لیے مسئلہ ہے بجاویل رحمت نے کہا، جس سے اللہ محبت کرے گا تو اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا، اگر محبت ادھر نہیں دکھا مطلب ان کے حق میں خیر کا ارادہ باری تعالیٰ نہیں رکھے گا، جب باری تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ارادہ نہ ہوا فلا والا پھر وہ دو دھر کا ادھر بن جائیں گے، شرط سے دو چار ہو جائیں گے. وقت رو محسوس سکے تو وہ ہم قتل کرو انہیں، جان بھی پالو تم ان کو ہل میں یا حرم میں. بعد میں یہ چھٹی دے دی گئی نا مشرق میں، ان کے حق میں دعوت پوری طرح آ گئی مسل طور پر، بولتے ہم تم تیری دے دی گئی، اب اگر وہ اسلام نہیں لے آتے ہیں پھر تم کیا کرو، انہیں قتل کرو جہاں بھی پالو انہیں، لیکن عورتیں بچے بوڑھے شہد پانی وغیرہ ان کے لیے نہیں، دوسرے جو قتال سے قابل ہیں ان کے لیے یہ حکم ہوا. سکف کا وہ حکم تو یہ نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں، اصل سکف کیا ہے؟ مہارت، ساکوفہ، ماہر ہو گیا علم سے متعلق معاملے میں یا اعمال جو ہے ان میں مہارت، جس طرح فنکار لوگ ہوتے ہیں تو مختلف چیزوں کی مہارت ان کو حاصل ہوتی ہے، گجرا بنانے میں، کوئی تعمیرات وغیرہ جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی، اور کھلونے یا بندوقیں وغیرہ بنانے میں بھی. بہرحال شکب کا معنی کیا ہوا؟ مہارت کی ادراک کی شے کسی چیز کے پانے میں، ہاں وہ علم کے قبیل سے ہو یا عمل کے قبیل سے، پر غلبے والا معنی ہو گیا نا. مطلب کیا ہے؟ جہاں بھی کافروں پہ غلبہ پاؤ تو کیا کرو، انہیں قتل کر دو. شاید اس پر پیش کرتے ہیں کہ سکف جو ہے تو یہ غلبہ پانا، قتل پہ قادر ہونا اس معنی میں ہے، جس نے شاعر نے کہا ہے مات اس کو پوری فقتلونی، تم مجھ سے قادر ہو جاؤ تو قتل کر دینا، میں قادر ہو گیا تو میں معاف نہیں کروں گا، میں پھر زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں. وخرجوہم من حیث اخرجوکم، کیونکہ انہوں نے تمہیں نکالا مکہ پاک سے، لہٰذا تم بھی ان کو وہاں سے نکال دینا. جو لوگ مکہ شریف فتح ہونے کے بعد ہلکا اسلام میں داخل نہ ہوئے ان کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، جو ہلکا بگوش اسلام ہو گئے ان کو پھر چھ ماہ کے لیے جلاوطن کیا گیا تھا، کہ چھ ماہ پھر ہو سکے کھاؤ. اس طرح کے ہمیں پریشان کیا تھا، کچھ اندازہ ہو چمہ کے وطن سے بے وطن ہونے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے. بل فتنا شکر قتل، کتنا زیادہ وہ قتل کی نسبت زیادہ سنگین ہے، قتل ہو گیا بندہ تو قتل والی تکلیف کوئی نہ، بعد میں تو کوئی نہیں، وطن سے دور، برادری سے دور، دھکے کھا رہا ہے، پھر ہر لمحہ پریشانی پریشانی اس کے لیے بنے گی، وطن کی یاد ستائے گی، برادری کی یاد ستائے گی، پھر سکون قرار کہیں نہیں ہوگا. اس لیے یہ کتنا یہ جلا وطن کرنا کسی کو، یہ زیادہ قتل سے بھی سخت ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی سزا بن جائے گی، جس طرح کی تمہیں سزا دی انہوں نے. یا فتنہ سورا کیا ہے؟ حرم کا ان کے اندر شرک کرنا، اللہ کے گھر میں غیروں کی پوجا کرنا اور تمہیں اللہ کے گھر کے طوافوں سے بھی روکنا, یہ تمہارے انہیں قتل کرنے سے زیادہ سنگین ہے. جب وہ اتنے بڑے سنگین کام کرتے رہے ہیں تو تم کیوں گھبراتے ہو؟ انہیں قتل نہ کرنا پڑ جائے اور حرم کی بھی حرمتی نہ ہو جائے. وہ بھی حرمتیاں کرتے رہے ہیں بتوں کی خاطر, تو تم اللہ کی خاطر کر لو, تو پھر یہ حل نہیں ہوگا. اچھا چلیے, مہارت کسی چیز کے پا لینے میں, علم ہو یا عمل, مطلب میں نے غلبے والے معنی کو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے. غلبے میں جتنا شاعر نے کہا ہے, مجھ پہ غلبہ پالو تو قتل کر دینا, فمن اسکف جس پہ میں پالوں گا پھر ایسا الہ خلود, پھر وہ زندہ رہنے کا نہیں ہے. ساتھ ان کے جو ہے نا اسلام لے آئے فتح مکہ کے موقع پر, اور کتنا سخت ہے قتل سے, یعنی وہ محنت جس کے ذریعے آدمی آزمایا جاتا ہے اسلام وطن سے نکالنا, یہ دشوار ہے قتل کی نسبت. کیوں وطن سے نکلا ہو دھکے کھا رہا ہو تو اس کی مشقت قائم رہے گی نا, اور نفس جائے تو وہ درد رنج محسوس کرتا رہے گا. قتل تو ایک مرتبہ ہو گیا, ختم ہو گیا مسئلہ. چل یا فتنہ سے مراد کیا ہے؟ شرک. اور کہا گیا اکمان اس کا کیا ہے؟ یہ ستر ہے بنسبت تمہارے انہیں قتل کرنے سے. ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتی يقاتلوكم فیہ, مسجد حرام کے قریب ان کے ساتھ قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ کریں, مطلب ہے آغاز نہ کرنا, وہ آغاز کریں تو پھر تمہارے لیے جوابی کارروائی کی کھلی چھٹی ہے اور اجازت ہے. فین قاتلوکم فاقتلوہم, اگر وہ تمہیں قتل کریں پھر تمہیں قتل نہ کرنا. وہ قتل پہلے کر دیں یہ مقتول, پھر قاتلوں کو قتل کیسے کریں؟ یہ قاتلو مطلب ارادہ ہے قتل, یا قاتلو کے معنی میں ہے وہ قتال کریں تمہارے ساتھ تو تم ان کو قتل کر دینا, یا ارادہ کریں تمہارے قتل کا اگر تم بھی ان کے خلاف جوابی کارروائی جائے وہ کر سکتے ہو. چلو, آغاز کرو پھر قتال کے ساتھ اور مسجد حرام کی سنت کے ساتھ. اگر وہ تم سے قتال کرے بس تو ان کی قتل کرو گے, تم نہ پرواہ کرو ان کی قتل کرنے کے ساتھ. قتال کے ساتھ اس کے آدھار پر, کیونکہ انہوں نے اصل حرمت جو ہے اس کی حد تک کی ہے, نہ کہ تمہاری طرف سے تم دو بعد میں جوابی کارروائی کر رہے ہو. بڑا حمزہ نے اسفائی نے لا تقاتلوا کو لا تقتلوا بڑا انہوں نے حمزہ اور قصائی نے لا تقتلوا یہ بڑا ہے نہ قتل کرو تا یقتلوا کو, یہاں تک کہ اردو میں قتل کریں. فین قاتلوا کو اگر قتل کریں تو تم انہیں قتل کرو. اب اس میں اشکال کیا ہوگا؟ جب وہ تمہیں قتل کرتے ہیں تو پھر مقتولین قاتلوں کو کیسے قتل کریں؟ پھر یہ قاتلو ہم یا اقتلو ہم مصور ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ مقتول تو قاتل کو نہیں قتل کر سکتا ہے. اس کا جواب کیا دیا؟ کہ تم میں سے بعض کو اگر وہ قتل کرتے ہیں تو تم ان کے سارے یا بعض جائیں ان کو قتل کر دو, یہ مطلب ہوا. یہ نہیں کہ تم تمام کو وہ قتل کریں, تم میں سے بعض کو, تو بعض کا فعل جو ہے وہ کل کی طرف منسوب ہوتا رہتا ہے. اس طرح یہاں بھی چلو جی ہمارے بال کو جس طرح کہا جاتا ہے قاتل اتنا بنو اسد, ان کے بال نے قتل کیا تو اس پر سارے قبیلے کی طرف کر دی گئی ہے. کذلک جزاء الکافرین, ایسے جزا ہے کافرین کی, جیسے یہ قتل کا ارادہ کریں وہ تو تم قتل کر دو, ایسے ہی قاتل کافر جو ہیں ان کی جزا ہے. کیا مطلب؟ جیسے وہ سلوک کریں گے تو ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا. اگر وہ قتال سے اور کفر سے رک جائیں تو پھر فین اللہ غفور الرحیم, اللہ رب العزت پوچھنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. کیونکہ پہلے معاملات جو ہیں الاسلام یاد ما کان قبلہ, پہلے معاملات کو اسلام ختم کر دیتا ہے, اس لیے پہلے معاف ہو گئے, اس لیے جائیں سر ان پر کارروائی جائے وہ باری تعالیٰ کی طرف سے پائی جائے گی. وقاتل مت تالا تکورنا فتنا, تم قتال کرو ان کے ساتھ حتیٰ کہ شرک جائے وہ ختم ہو جائے یا صاف ہو جائے خود, یا شرک ان کا صاف ہو جائے, آگ و ہلکا اسلام میں داخل ہو جائے, فیکون دین و للو للہ دین جائے, وہ سارے کا سارا خالص اللہ کے لیے ہو جائے, شیطان کے لیے کوئی حصہ اس میں نہ رہ جائے. علم تہاؤ اگر وہ رک جائیں تو فلاح دعانا ظالمین, نہیں تجاوز مگر ظالمین پر رک جائیں کس سے, شرک سے, پھر ان پر تجاوز نہ کرو. ہاں اگر وہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو پھر بدلے میں قتل جائے وہ کر دو, یا وہ مرتد ہوتے ہیں پھر ان کے خلاف کارروائی جائے تو وہ کرو. فلاح دعانا ظالمین, جو ظلم اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں تو انہی پر ہوگا قوان بھی اور شدت سختی جو ہے وہ بھی, کرے کوئی مرے کوئی زیادتی کسی کی اور سزا کسی کو دی جائے تو یہ صورت درست نہیں. فلا عدوان الا علی الظالمین, عدوان ظالم پر تو پھر جزا اس کے خیر کیا ہے, زیادتی تو نہیں ہے تو اس عدوان سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے, یہ ظاہری مشاکلت ہے اس کی بنا پر اس عدوان سے. ان کا فعل اہل اسلام کے خلاف عدوان تھا, جوابی کارروائی کو بھی عدوان سے تعبیر کر دیا گیا ہے. چلے اور رک جائیں کتاب سے اور کفر سے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا آرام کرنے والا ہے, بخشے گا ان کے لیے وہ جو گزر گیا, اور قاتل لوگ ان کتاب کرو ان سے نہ موجود رہے فتنا, یہ کھانا تعمہ ہو گیا نا لا توجد فتنا, تو شرک موجود نہ رہے اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے, یعنی خالص ہو شیطان کے لیے کوئی حصہ میں نہ رہے. پہلے بھی آج بھی تو جاہلیت کے دور میں ہوتا رہتا تھا نا, لیکن سات بتوں کی تعظیم وغیرہ تھی وہ خالص نہیں تھی عبادت اللہ کے لیے, اب خالص اللہ کے لیے ہو جاتا. یعنی نہ تجاوز کرو ان پر جو رکنے والے ہیں, نہیں مستحسن یہ کہ ظلم کیا جائے مگر وہی جو ظلم کرے تو اللہ علی الظالمین, فلا عدوانہ یہ علت جو ہے حکم کی جا بجا ہو گئی نا, عدوان ان کی طرف سے تھا نا علت بن گئی ان کی طرف سے عدوان اور زیادتی, فنتا ہو فلا عدوانہ یہ حکم کی جا بجا علت جو ہے اس کو ذکر کیا, عدوان ان کی طرف سے پایا گیا تو جوابی کارروائی جائے پھر وہ تمہاری طرف سے جائز ہو گئی. پھر عدوان پھر یہ تو نہ ہوا نا, یہ تو عین عدل اور انصاف ہوا, عدوان سے کیوں تعبیر کیا گیا, جواب کیا دیا, نام دیا گیا ظلم کی جزا کا, ساتھ ظلم کے واسطے شاکلت کے اس طرح من اعتداد فاسدو, تو اعتداد ادھر سے ہے نا, ادھر سے تو جواب ہے اس تجاوز کا, لیکن صورت شکل ایک جیسی ہو گئی ہے اس لیے جوابی کارروائی کو بھی اعتداد سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا فلا عدوانہ کا کیا ہے کہ اگر تمہاری طرف سے فیل ہو جائے ان کی طرف سے اقتدار نہیں ہے تمہاری طرف سے پھر تم ظالم بن جاؤ گے اور تم پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی, کافر تو بدلہ نہیں لے سکتے ہیں, اللہ رب العزت پر تمہیں اس سے کی سزا جو ہے وہ دے گا. چل یا تم اگر پیش ہو جاؤ صرف سے رکنے والوں کے تو بن جاؤ گے ظالم اور پرخت ہو جائے گا معاملہ تم پر, بجائے اس کے کہ تم ثواب کے اقدار ہوتے اور وہ سزا کے تو تم سزا کے اقدار ہو جاؤ گے. چلو فلا عدوان الا علی الظالمین, یہ ایک تھے یہ ہو گئی. دوسرا فین تہو, ایک تھے یہ ہو گئی, فین تہو میں بھی تھے ہے اور فلا عدوانہ میں بھی تھے ہے, اور تھے جو ہے وہ نتیجے پر آتی ہے جزا پر آتی ہے, پھر یہاں فا تاکہ بلا مہلت والا معنی کیسے ہو گیا. فرمایا جو پہلی ہے وہ تو اپنے اصل تاکہ بلا مہلت ہے اس کے لیے آ گئی, میں نے کہا کہ جب قتال ان کے خلاف کیا گیا تو مشرک ختم ہو گئے یا شرک انہوں نے چھوڑ دیا اسلام میں آ گئے, تو پھر مشرک ختم ہو گئے یا شرک سے باز آ گئے تو پھر فائنل دہاؤ والا معنی فوری طور پر مترتب ہو گیا نا, فاواں تاکہ بلا مولت اس لیے معنی اس کا جائے اس کے مطابق آ گئی. دوسری فا جو ہے ارن تہو فلا ادوانا, تو یہ فا جو ہے وہ اس بنا پر ہے دل جزائے ارن تہو, یہ شرط ہو گیا فلا ادوانا, یہ جزا ہو گئی, یہ پہ جزائیہ ہو گئی پہلی جائے تو وہ فا تاکہ بلا مدت پہلے ایک حکم بیان کیا مختصر بات جا نہیں دیا تم فامروں, تو یہاں کوئی شرط جزا والا معاملہ نہیں ہے, صرف فعل کا پہلے پیچھے پایا جانا اس پر دلالت موجود ہے, اس اتنا یہاں بھی ہوگا. جی پچھلی ریاض جو زیو میں نے اسی دسے اتھے اولائک اللہ خلاق لہم فی الاخرہ, جی جیڑے پہلے دسے ہیں جی میں ان اللہ نشترون بیاد اللہ و ایمان مسمنن کلیلا اس تو کہی اولائک اللہ خلاق لہم فی الاخرہ آخرت میں حصہ نہیں تو بھی معلوم نہیں کر گیا.